ยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยรายการธรรมรับอรุณข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญมาพบกับท่านผู้ฟังอยู่เป็นประจำทุกวันการศึกษาปฏิบัติเรื่องราวในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็นำข้อมูลเหล่านั้นมาแบ่งปันกันท่านผู้ฟังเพื่ออะไรเพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงโลกเพื่ออะไรเพื่อที่จะทำความสะอาดจิตจิตของเราเนี่ยท่านฟังมันก็คือโลกนั่นแหละคุณจะไปรับรู้เรื่องโลกได้ล่ะทำไมอ่ะก็ด้วยตาหูจมูกลิ้นกายและใจธรรมะที่เรารับฟังที่เราใคร่ครวญพิจารณาจะสามารถทำให้จิตของเรานั้นสะอาดขึ้นได้เราไม่ไปเศร้าหมองสุขปรกไม่ดีตอนไหนตอนที่มันมีกิเลสตั้งฟังกิเลสคือราคะโทสะโมหะเนี่ยโอ้มันหยาบมากมันเหม็นมากมันเน่ามากมันสุขปรกมากมันน่าขยะขยงอย่างมากมากจนกระทั่งว่าทำคนดีๆให้แบบไม่ดีมาก่อนได้อย่างพระพุทธเจ้าของเราโอ้ก็ดีดีอย่างเงี้ยนะโอ้ยแต่ก่อนหน้านั้นนี่ก็ด้วยราคะโทสะโมหะก็มีความหยาบมีความไม่ดีมาก่อนได้เราสาวกอื่นๆที่ว่าโอ้มีคุณวิเศษอย่างดีดีอย่างท่านพระมหาโมกขลานะท่านพระมหาการหรือท่านพระจุลปันถกเหล่านี้ก็มีคุณธรรมที่สูงที่ดีแต่ก่อนหน้านั้นก็มีความไม่ดีมาก่อนทำไมอ่ะก็ด้วยราคะโทสะโมหะทำให้จิตใจของเรานั้นไม่ได้เป็นตัวของตัวเองแต่เป็นไปตามอำนาจความร้อนที่ถ้ามีโทสะเข้ามาครอบงำจิตจิตนั้นก็กลายเป็นแบบมีสภาพร้อนไปตามอำนาจของโทสะที่ทำให้จิตนั้นมีความหิวไม่ได้เป็นตัวของมันเองความหิวนี่เป็นไปตามอำนาจของราคะโลภะที่มีธรรมชาติของความหิวถ้าเข้าครอบงำจิตแล้วจิตมันก็ไม่เป็นตัวของมันเองก็เป็นหิวเป็นอยากเป็นอยู่ไม่สุขหรือทำให้จิตนั้นมีสภาพที่แบบมืดมองไม่เห็นไม่เข้าใจแล้วก็ไม่ได้เป็นตัวของมันเองอีกเพราะว่านั่นเป็นสภาวะสภาพของโมหะโมหะเข้าครอบงำจิตของใครจิตนั้นแทนที่จะใสสว่างบริสุทธิ์ผ่องใสมันก็มืดมนอนตะการด้วยอำนาจของราคะโทสะโมหะเข้าครอบงำจิตจิตก็ไม่เป็นตัวของมันเองเป็นไปตามอำนาจความร้อนความหิวหรือความมืดของโทสะราคะหรือโมหะที่เข้าครอบงำถ้าไม่มีการกระทำอะไรที่ไม่ดีต่างๆเกิดขึ้นวันนี้เราจะมาพูดถึงภิกษุรูปหนึ่งตั้งฝังที่ทำไม่ดีมาก่อนด้วยอำนาจของราคะโทสะและโมหะบางทีจิตมันยังไม่ได้อบรมทำอะไรที่ไม่ดีไม่ดีในขณะที่ภิกษุอื่นๆเนี่ยเขากำลังสนทนาธรรมกันอยู่ในเรื่องที่เกี่ยวกับอภิธรรมคือการที่มีความเกี่ยวข้องกับธรรมะอย่างไรอย่างไรเป็นเรื่องราวที่มีความละเอียดลึกซึ้งเวลาที่มีการสนทนาธรรมกันอยู่อย่างเงี้ยท่านฟังควรที่จะแบบว่าพูดกันเป็นไปตามลำดับขั้นไม่ได้กล่าวสอดแทรกขึ้นระหว่างในที่ประชุมด้วยอำนาจของแบบความมืดงงไม่รู้เป็นโมหะทำให้ภิกษุรูปนี้ท่านฟังก็พูดแทรกสอดขึ้นในระหว่างแล้วพอคนอื่นเขาว่าให้ก็ไม่พอใจก็สึกหนีไปบวชสึกนี่อยู่หลายรอบนั่นคือภิกษุที่ชื่อว่าจิตตหัตถิสารีบุตรภิกษุรูปนี้เป็นบุตรของคนเลี้ยงช้างแต่จิตนั้นมีราคะโทสะโมหะเข้าครอบงำทำให้ท่านนั้นทำตามอำนาจของจิตที่มีความร้อนเป็นไปตามอำนาจของโทสะเป็นไปตามอำนาจของจิตที่มีความหิวคือราคะเข้าครอบงำทำตามอำนาจของจิตไปที่มีความมืดคือโมหะเข้าครอบงำทำให้ทำไม่ดีเรื่องราวตรงนี้ต้องฟังมาในอังคุตตรนิกาย ประสูตรที่ชื่อว่าจิตตหัตถีสารีปุตตสูตรเป็นคำของท่านพระมหาโกฏิตะที่ปรารภภิกษุจิตตหัตถีสารีบุตรนี้มีในสมัยหนึ่งที่ป่าอิสิปตนะมฤคทัยวันใกล้เมืองพาราณสีก็สมัยนั้นภิกษุเถระหลายรูปกลับจากบิณฑบาตเป็นเวลาภายหลังพัดนั่งประชุมสนทนาอภิธรรมกถากันอยู่ในโรงกลมได้ทราบว่าในที่ประชุมนั้นท่านพระจิตตหัตถิสารีบุตรเมื่อพวกภิกษุผู้เถระกำลังสนทนาอภิธรรมกถากันอยู่ได้พูดสอดขึ้นในระหว่างลำดับนั้นท่านพระมหาโกฏิตะได้กล่าวกับท่านพระจิตตหัตถิสารีบุตรว่าท่านจิตตหัตถิเมื่อภิกษุผู้เถระกล่าวสนทนาอภิธรรมกถากันอยู่พูดสอดขึ้นในระหว่างขอท่านพระจิตตหัตถิสารีบุตรจงรอคอยจนกว่าภิกษุผู้เถระสนทนากันให้จบเสียก่อนเมื่อท่านพระมหาโกฏิตะกล่าวอย่างนี้แหละพวกภิกษุผู้เป็นสหายของท่านพระจิตตะได้กล่าวกับท่านพระมหาโกฏิตะว่าก็แม้ท่านพระมหาโกฏิตะย่อมรุกรานท่านพระจิตตหัตถิเพราะว่าท่านพระจิตตหัตถิสารีบุตรเป็นบัณฑิตย่อมสามารถกล่าวสนทนาอภิธรรมกถากับพวกภิกษุผู้เถระได้ท่านพระมหาโกฏิตะจึงได้กล่าวขึ้นว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายบุคคลผู้ไม่ทราบบาระจิตของผู้อื่นพึงรู้ข้อนี้ได้ยากผู้มีอายุทั้งหลายบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นดุจสงบเสงี่ยมเป็นดุจอ่อนน้อมเป็นดุจสงบเรียบร้อยตลอดเวลาที่อาศัยพระศาสดาหรือเพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์ผู้ดำรงอยู่ในฐานะเป็นอาจารย์รูปใดรูปหนึ่งอยู่แต่ว่าเมื่อใดเขาหลีกออกไปจากพระศาสดาหลีกออกไปจากครูอาจารย์นั้นเมื่อนั้นเขาย่อมคลุกคลีด้วยพวกภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาพระราชามหาอมาตย์ของพระราชาพวกเดรัจฉีชาวกของเดรัจฉีอยู่เมื่อเขาคลุกคลีอยู่ด้วยหมู่ปล่อยจิตไม่สำรวมอินทรีย์ชอบคุยราคะย่อมรบกวนจิตของเขาเขามีจิตถูกราคะรบกวนแล้วย่อมลาสิกขาซึกมาเป็นคฤหัสถ์ท่านผู้มีอายุทั้งหลายเปรียบเหมือนโคที่เคยกินข้าวกล้าถูกเขาผูกไว้ด้วยเชือกหรือขังไว้ในคอกผู้ใดพึงกล่าวอย่างนี้ว่าโคที่เคยกินข้าวกล้าตัวนี้จะไม่ลงกินข้าวกล้าอีกณบัดนี้ผู้นั้นพึงกล่าวโดยชอบอย่างนั้นหรือหนอภิกษุเหล่านั้นจึงตอบว่าท่านผู้มีอายุข้อนี้ไม่เป็นเช่นนั้นเลยข้อนี้ย่อมเป็นฐานะที่มีได้คือโคที่เคยกินข้าวกล้าตัวนั้นพึงดึงเชือกขาดหรือแหกคอกแล้วลงไปกินข้าวกล้าอีกทีเดียวข้อนี้ฉันใดท่านผู้มีอายุทั้งหลายบุคคลบางคนในโลกนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันเป็นดุจสงบเสงี่ยมเป็นดุจอ่อนน้อมเป็นดุจสงบเรียบร้อยตลอดเวลาที่อาศัยพระศาสดาหรือครูอาจารย์รูปใดรูปหนึ่งอยู่แต่ว่าเมื่อใดเขาหลีกไปจากพระศาสดาหรือครูอาจารย์นั้นเขาย่อมคลุกคลีด้วยพวกภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาพระราชามหาอมาตย์ของพระราชาพวกเดรัจฉีสาวกของเดรัจฉีอยู่เมื่อเขาคลุกคลีอยู่ด้วยหมู่ปล่อยจิตไม่สำรวมอินทรีย์ชอบพูดคุยราคะย่อมรบกวนจิตของเขาเขามีจิตถูกราคะรบกวนแล้วย่อมลาสิกขาซึกมาเป็นคฤหัสถ์ท่านผู้มีอายุทั้งหลายดังหนึ่งบุคคลบางคนในโลกนี้สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายบรรลุปฐมฌานมีวิตกวิจารมีปีติและสุขอันเกิดจากวิเวกแล้วตั้งอยู่ในธรรมันดาเขากล่าวว่าเราได้ปฐมฌานแต่ก็ยังคลุกคลีด้วยหมู่ก็ย่อมลาสิกขาซึกมาเป็นคฤหัสถ์ท่านบุญมีอายุทั้งหลายเรียบเหมือนฝนเม็ดใหญ่ตกลงที่ทางใหญ่สี่แปร่งพึงยังฝุ่นให้หายไปปรากฏเป็นทางลื่นผู้ใดพึงกล่าวอย่างนี้ว่าบัดนี้ฝุ่นจะไม่ปรากฏที่ทางใหญ่สี่แพร่งโน้นอีกแล้วผู้นั้นพึงกล่าวโดยชอบอย่างนั้นหรือข้อนั้นหาเป็นเช่นนั้นไม่ข้อนี้ย่อมเป็นฐานะที่มีได้คือมนุษย์หรือโคหรือสัตว์เลี้ยงพึงเหยียบย่ำที่ทางใหญ่สี่แพร่งแห่งโน้นหรือลมและแดดพึงแผดเผาให้แห้งเมื่อเป็นเช่นนั้นฝุ่นก็พึงปรากฏขึ้นอีกทีเดียวท่านผู้มีอายุทั้งหลายข้ออื่นยังมีอีกคือบุคคลบางคนในโลกนี้บรรลุทุติยฌานมีความผ่องใสแห่งใจในภายในทำให้จิตเป็นสมาธิไม่มีวิตกวิจารเขาย่อมบรรลุฌานที่สองแต่ยังคงคลุกคลีกับด้วยพวกภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาพระราชามหาอมาตย์ของพระราชาโปเดรตีหรือสาวกของเดรตีเมื่อเขาคลุกคลีอยู่ด้วยหมู่ปล่อยจิตไม่สำรวมอินทรีย์ชอบคุยราคะย่อมรบกวนจิตของเขาเขาผู้มีจิตถูกราคะรบกวนย่อมลาสิกขาซึ่งมาเป็นคฤหัสถ์เปรียบเหมือนฝนเม็ดใหญ่ตกที่สะใหญ่ใกล้หมู่บ้านหรือนิคมพึงยังทั้งหอยกาบและหอยโข่งทั้งก้อนกรวดและกระเบื้องให้หายไปผู้ใดพึงกล่าวอย่างนี้ว่าบัดนี้หอยกาบหอยโข่งก้อนกรวดและกระเบื้องจะไม่ปรากฏในสระโน้นอีกผู้นั้นพึงกล่าวโดยชอบอย่างนั้นหรือหนอท่านผู้มีอายุข้อนี้ไม่เป็นอย่างนั้นข้อนี้ย่อมเป็นฐานะที่มีได้คือมนุษย์หรือโคและสัตว์เลี้ยงพึงดื่มน้ำที่สระแห่งโน้นหรือลมและแดดพึงแผดเผาให้แห้งเมื่อเป็นเช่นนั้นทั้งหอยกาบและหอยโข่งทั้งก้อนกรวดและกระเบื้องพึงปรากฏได้อีกทีเดียวท่านผู้มีอายุทั้งหลายข้อนี้ฉันใดก็ฉะนั้นเหมือนกันแหละหนึ่งบุคคลบางคนในโลกนี้เพราะความที่ปีติจางคลายหายไปมีอุเบกขามีสติสัมปชัญญะสวยสุขด้วยนามกายบรรลุฌานที่สามอันเป็นฌานที่พระอริยเจ้าทั้งหลายสรรเสริญว่าผู้ได้ฌานนี้เป็นผู้อยู่อุเบกขามีสติอยู่เป็นปกติสุขแต่เขายังคงคลุกคลีกับด้วยหมู่ภิกษุภิกษุณีเป็นต้นราคะย่อมเสียดแทงจิตของเธอเธอผู้มีจิตถูกราคะเสียดแทงแล้วย่อมลาสิกขาซึกมาเป็นคฤหัสถ์ท่านผู้มีอายุทั้งหลายเปรียบเหมือนอาหารค้างคืนไม่พึงชอบใจแก่บุคคลผู้บริโภคอาหารอันประณีตผู้ใดพึงกล่าวอย่างนี้ว่าบัดนี้อาหารจะไม่ชอบใจแก่บุรุษชื่อนนท์อีกผู้นั้นชื่อว่ากล่าวโดยชอบอย่างนั้นหรือข้อนี้ไม่เป็นอย่างนั้นเลยท่านผู้มีอายุอาหารอื่นจะไม่ชอบใจแก่บุรุษผู้โน้นผู้บริโภคอาหารอันประณีตตลอดเวลาที่โอชารสแห่งอาหารนั้นจะดำรงอยู่ในร่างกายของเขาแต่เมื่อใดโอชารสแห่งอาหารนั้นหมดไปเมื่อนั้นอาหารนั้นก็พึงเป็นที่ชอบใจแก่เขาอีกท่านผู้มีอายุทั้งหลายข้อนี้ฉันใดก็ฉันนั้นเหมือนกันแหละหนึ่งบุคคลบางคนในโลกนี้บรรลุจตุตถฌานไม่มีทุกข์ไม่มีสุขเพราะละสุขและทุกข์ พราะความดับไปแห่งโสมนัสและโทมนัสในการก่อนจึงมีอุเบกขาเป็นเนตรให้สติบริสุทธิ์อยู่ก็บรรลุฌานที่สี่แต่ยังคงคลุกคลีกับด้วยหมู่ภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิการาชามหาอมาตย์ของพระราชาเดรัจฉีสาวกของเดรัจฉีอยู่เมื่อเขาคลุกคลีอยู่ด้วยหมู่ปล่อยจิตไม่สำรวมอินทรีย์ชอบพูดคุยราคะย่อมเสียดแทงจิตของเธอเขามีจิตถูกราคะรบกวนย่อมลาสิกขาซึกมาเป็นคฤหัสถ์ตัมบุมีอายุเปรียบเหมือนห่วงน้ำในที่ไม่ถูกลมปราศจากคลื่นผู้ใดพึงกล่าวอย่างนี้ว่าบัดนี้คลื่นจะไม่มีปรากฏที่ห่วงน้ำนั้นอีกผู้นั้นชื่อว่าพึงกล่าวโดยชอบอย่างนั้นหรือก็นั้นหาเป็นเช่นนั้นไม่เลยท่านผู้มีอายุข้อนี้ย่อมเป็นฐานะที่มีได้ต่างหากคือลมฝนที่แรงกล้าพึงพัดมาจากทางที่ตะวันออกก็พึงพัดให้เกิดคลื่นขึ้นที่ห่วงน้ำแห่งนั้นหรือเมื่อลมฝนที่แรงกล้าพึงพัดมาจากทางที่ตะวันตกที่เหนือหรือที่ใต้ก็พึงพัดให้เกิดคลื่นขึ้นที่ห้วงน้ำแห่งนั้นท่านผู้มีอายุทั้งหลายข้อนี้ฉันใดก็ฉันนั้นแหละถ้ายังคลุกคลีกับด้วยหมู่ราคะเสียแทงจิตย่อมลาสิกขาซึ่งมาเป็นเรื่องได้ท่านผู้มีอายุอันหนึ่งบุคคลบางคนในโลกนี้บรรลุเจโตสมาธิอันไม่มีนิมิตเพราะไม่ใส่ใจถึงนิมิตทั้งปวงอยู่แต่ยังคลุกคลีกับด้วยหมู่ภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาพระราชามหาอมาตย์ของพระราชาพุทธเดรัจฉีสาวกของเดรัจฉีเมื่อเขาคลุกคลีด้วยหมู่ปล่อยจิตไม่สำรวมอินทรีย์ชอบพูดคุยอยู่ราคะย่อมเสียแทงจิตของเขาเขามีจิตถูกราคะรบกวนแล้วย่อมลาสิกขาซึ่งมาเป็นคฤหัสถ์ท่านผู้มีอายุเปรียบเหมือนพระราชาหรือมหาอมาตย์ของพระราชาประกอบด้วยเสนาทั้งสี่คือกองพลช้างกองพลม้ากองพลรถและพลเดินเท้าไปพักแรมอยู่ที่ป่าทึบแห่งหนึ่งในป่าทึบแห่งนั้นเสียงจักรจันทร์เรไรพึ่งหายไปเพราะเสียงช้างเสียงม้าเสียงรถเสียงผลเดินเท้าเสียงกึกก้องแห่งกลองบันเดาะสังและมหรทึกผู้ใดพึงกล่าวว่าบัดนี้ที่ป่าทึบแห่งโน้นเสียงจักรจันทร์เรไรจะไม่ปรากฏอีกผู้นั้นชื่อว่าพึงกล่าวโดยชอบอย่างนั้นหรือข้อนั้นไม่เป็นอย่างนั้นเลยท่านผู้มีอายุแต่ข้อนี้ย่อมเป็นฐานะที่มีได้คือเมื่อใดพระราชาหรือมหาอมาตย์ของพระราชาพ้นไปจากป่าทึบแห่งนั้นเมื่อนั้นเสียงจักรจันทร์เรไรก็พึงปรากฏให้อีกท่านผู้มีอายุข้อนี้ก็ฉะนั้นเหมือนกันแหละก็ในสมัยต่อมาท่านพระจิตตหัตถิสารีบุตรก็ได้ลาสิกขาซึกมาเป็นคฤหัสถ์กระนั้นพวกภิกษุผู้เป็นสายของกุลบุตรที่สึกใหม่คือทิฏฐิตะหัตถินั้นก็เข้าไปหาท่านพระมหาโกฏิตะถึงที่อยู่แล้วถามว่าท่านพระมหาโกฏิตะได้กำหนดรู้ใจของบุรุษชื่อจิตตหัตถิสารีบุตรด้วยใจบุรุษชื่อจิตตหัตถินี้เป็นผู้ได้วิหารสมาบัติเหล่านี้บัดนี้ได้ลาสิกขาซึ่งมาเป็นคฤหัสถ์ก็ท่านรู้ด้วยใจของท่านหรือเทวดาทั้งหลายได้แจ้งเนื้อความนี้ท่านพระมหาโกฏิตะกล่าวว่าท่านผู้มีอายุข้าพเจ้าได้กำหนดรู้ใจของจิตตหัตถิสารีบุตรว่าเขาจะลาสิกขาซึ่งมาเป็นคฤหัสถ์และแม้เทวดาก็บอกเนื้อความนี้แก่ข้าพเจ้าลำดับนั้น ภิกษุผู้เป็นสหายของจิตตหัตถิจึงได้พากันไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถวายบังคมแล้วกราบทูลเรื่องราวแม้ทั้งหมดพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสว่าภิกษุทั้งหลายไม่นานนักบุรุษชื่อจิตตหัตถิสารีบุตรจะระลึกถึงคุณแห่งเนกขัมมะได้คุณในครั้งนั้นไม่นานเท่าไหร่บุรุษชื่อจิตตหัตถิสารีบุตรก็ปลงผมและหนวดนุ่งห่มผ้าย้อมน้ำฝาดออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตท่านจิตตหัตถิสารีบุตรลีกออกจากหมู่อยู่ผู้เดียวไม่ประมาทเป็นผู้มีใจเด็ดเดี่ยวอยู่ไม่นานนักก็ได้ทำให้แจ้งถึงที่สุดแห่งพรหมจรรย์อันยอดเยี่ยมที่กุลบุตรทั้งหลายผู้ออกจากเรือนบวชเป็นผู้ไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือนต้องการนั้นด้วยปัญญาอันยิ่งเองท่านได้ทราบชัดแล้วว่าการเกิดสิ้นแล้วพรหมจรรย์ได้อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำได้ทำสำเร็จแล้วกิจอื่นที่จะต้องทำเพื่อความเป็นอย่างนี้ไม่ได้มีอีกก็แลท่านพระจิตตหัตถิสารีบุตรได้เป็นพระอรหันต์รูปหนึ่งแล้วในบรรดาพระอรหันต์ทั้งหลายนี่คือเรื่องราวของท่านพระจิตตหัตถิสารีบุตรเบื้องต้นนะท่านฟังที่แบบจิตมีราคะถ้าพูดถึงคำว่าราคะเป็นหัวข้อของก็ต้องมีโทสะและโมหะตามมาด้วยเป็นกิเลสตามฟังก็จะพูดคำว่ากิเลสมันก็โอ้ยขยะแขยงเต็มที่ละเพราะมันเป็นสิ่งที่แบบแย่มากๆเป็นสิ่งที่แบบว่าไม่ดีมากๆเป็นภัยมากๆเป็นอกุศลมากๆเป็นสิ่งที่เราจะต้องละออกไปจากจิตมากๆเลยถ้ามันเป็นครอบงำจิตของใครแล้วเนี่ยนะสมาธิดีๆเนี่ยก็หลุดตับได้จิตที่ดีๆเนี่ยก็เศร้าหมองได้อีกสว่างสวยอะไรอยู่มืดหมดที่ผ่องใสแจ่มจรัสก็เศร้าหมองหมดที่แบบอิ่มนุ่มนวลก็กลายเป็นหยาบกระด้างแข็งกระด้างไปหมดที่บอกว่าหมดเนี่ยนะมันก็ไม่หมดสติมันก็ยังเหลืออยู่แต่เรายังมีมรรคเหลืออยู่ยังมีความคิดนึกในการที่จะหลีกออกจากกามยังพอที่จะระลึกถึงคุณของเนกขัมมะได้มันก็ยังเหลืออยู่ทุกฝั่งรากของกิเลสราคะโทสะโมหะที่ว่าแหมบางทีเราตัดมันแล้วเนี่ยนะเหมือนต้นไม้เราตัดถึงตอตัดถึงโคนมันแล้วฝนตกแค่ครั้งสองครั้งมันก็แตกหน่อขึ้นมาได้อีกฉันว่าฉันทำจิตให้สงบแล้วนะทำไมยังกลับฟุ้งซ่านขึ้นอีกท่านพระโกฏิตะเปรียบเทียบไว้เหมือนกับโคที่เขาเคยกินข้าวกล้าแล้วเนี่ยถูกผูกไว้ด้วยเชือกนี่ถ้าเอามาให้มันกินอีกมันจะกินไหมล่ะเอาถ้ามันมีโอกาสมันใส่แน่นอนมันกินแน่นอนหรือเวลาที่ฝนตกลงมาแล้วฝุ่นหายไปหมดเพราะว่ามันกลายเป็นโคลนเป็นเลนแล้วแต่ถ้าอากาศมันแห้งอีกดินมันแห้งไปแล้วไอ้พวกโคลนพวกเลนนี้มันแห้งแล้วมันก็กลับกลายเป็นฝุ่นขึ้นอีกจะบอกว่าฝุ่นหายไปจะไม่ปรากฏอีกต่อไปไม่ใช่นะท่านฟังหรือว่าหอยกาบหอยก้อนกรวดอะไรที่มันอยู่ในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งพอฝนตกน้ำท่วมขึ้นมาเป็นสระเป็นแอ่งขึ้นเนี่ยเราบอกว่าก้อนกรวดหอยกาบอะไรพวกนี้ไม่มีละหายไปแล้วจะไม่ปรากฏขึ้นอีกไม่ใช่นะน้ำลดลงอากาศแห้งไปเป็นดินเป็นเลนขึ้นมาหอยกาบก้อนกรวดเหล่านี้ก็ปรากฏขึ้นอีกท่านยังเปรียบเทียบไว้เหมือนกับเสียงจักรจันทร์เรไรที่เวลามันเงียบไปเนี่ยบางทีเพราะว่าด้วยเสียงอื่นมากลบมันไปเสียงช้างเสียงม้าหรือบางทีมันหนีไปที่อื่นมันหลบภัยมันก็ไม่ส่งเสียงเนี่ยจะบอกว่ามันจะไม่มีอีกนะมันไม่ใช่นะท่านฟังจิตที่สงบไปนี่มือดิมก็ฟุ้งกลับขึ้นอีกได้ด้วยอำนาจของกิเลสที่มีรากคืออวิชชาพอเกิดขึ้นครอบงำจิตแล้วจิตของเราไม่เป็นตัวของเราเองบางทีเราก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่านี่ถูกราคะโทสะโมหะเข้าครอบงำไปตามอำนาจจิตของตนซึ่งไอ้ตรงนี้แหละคืออันตรายทุกฝั่งคนที่ไปตามอำนาจจิตของตนเอง คือไปตามอำนาจของจิตไม่สามารถให้จิตอยู่ในอำนาจของมรรคได้ที่เวลาคิดเรื่องอะไรปุ๊บก็ตามนั้นไปเลยจิตปรุงแต่งบางคนคิดด้วยซ้ำนะว่าฉันนี่มีความรู้พิเศษคิดนึกปรุงแต่งนั่นนี่ได้ภาษาอังกฤษท่านผู้ฟังเขาใช้คำว่า intuition เหมือนกับมีกึ๋นมีพลังพิเศษมีสัญชาตญาณพิเศษบางอย่างนี่ทำให้รู้คิดว่าไอ้นี่มันน่าจะถูกแต่ว่าถ้าความคิดนั้นเรื่องราวที่ปรุงแต่งนั้นเป็นไปตามอำนาจของโมหะจิตก็ปรุงแต่งไปตามอำนาจของความมืดขึ้นมาพอคิดเป็นไปอย่างนั้นตกไกลเลยท่านฟังตกไกลเลยอย่างท่านพระจิตตหัตติสารีบุตรนี่เหมือนกันเป็นบุตรของคนเลี้ยงช้างชื่อสารีเขาก็จึงเรียกว่าสารีบุตรใช่ไหมเหมือนกรณีของท่านพระสารีบุตรเนี่ยเป็นบุตรของนางสารีก็เลยเรียกว่าสารีบุตรแต่ชื่อจริงๆของท่านนั้นคืออุปติสสะอย่างนี้เพื่อที่จะให้มีความแตกต่างกันรู้ว่าบุตรของนางสารีคนไหนก็เฉพาะเจาะจงลงไปว่าสารีของที่เป็นคนเลี้ยงช้างก็จึงเรียกว่าหัตถิสารีบุตรทีนี้ด้วยความที่ท่านเป็นไปตามอำนาจของจิตยังไงก็นี่แหละบวชศึกๆอยู่ถึง7รอบด้วยกันบวชศึกๆอยู่ถึง7รอบนี่ตอนที่บวชมาแล้วครั้งที่7เนี่ยนะเป็นพระใหม่ๆเลยเนี่ยมานั่งฟังเข้ากล่าวพูดคุยธรรมกถาอยู่เป็นอย่างกรณีที่เราฟังในปารายณสูตรนี่แหละมีการพูดคุยสนทนาธรรมอยู่กลับด้านพูดแทรกขึ้นในระหว่างถูกท่านพระโกฏิตะบอกสอนเขาให้เนี่ยคือถูกรุกรานแล้วคือคนที่จิตมีความมักโกรธมีจิตไม่สงบมีจิตเศร้าหมองเนี่ยนะถูกเขาบอกสอนก็คิดว่าเป็นการรุกรานเป็นการเบียดเบียนถูกรุกรานถูกเบียดเบียนงี้ตามความคิดของตนอีกนะด้วยอำนาจของรายนี้โทสะผู้สารบอกช้อนดีๆคิดว่าเขามาเบียดเบียนเรารุกรานเราทำไงศึกอีกศึกเป็นครั้งที่7เรื่องที่ว่าบวชศึกๆอยู่ถึง7รอบจนกระทั่งต้องบวชใหม่ในรอบที่8เนี่ยแม้แต่พระพุทธเจ้าของเราตั้งฝังตอนเป็นโพธิสัตว์ด้วยราคะโทสะโมหะนี่แหละก็ได้เป็นยังไงเหมือนกันต้องบวชศึกนี้ถึง7รอบในจิตตหัตถีสารีบุตรนี้พอศึกไปคราวนี้ไปทำการงานอยู่เข้าไปในหมู่บ้านภรรยาของตัวเองนี่ก็เริ่มตั้งครรภ์แล้วโอ้เห็นสภาพภรรยานอนกลางวันอยู่คนคลอดจมูกนี่ดังกรึดๆกัดฟันดังกรอกรอดปากนี่ก็มีน้ำลายไหลเยอะออกมาเห็นสภาพแล้วโอ้ไม่ไหวโอกายนี้มันน่าที่จะแบบโอ้ขยะแขยงมากอันนี้จิตก็ไปตามอำนาจของมรรคอยู่นะจิตเนี่ยมันถูกที่จะดึงไปตามอำนาจของกิเลสก็ตามอำนาจของมรรคก็ตามเพราะนั้นเราจะไปตามจิตไม่ได้เลยท่านฟังจะไปตามจิตนั่นนี่โน่นคิดนึกไอ้นี่ถูกเอ้ยฉันมีสัญชาตญาณอย่างนั้นอย่างนี้แต่พอสัญชาตญาณนั้นความคิดนั้นเรื่องราวนั้นไม่ได้เป็นไปตามมรรคแล้วนี่นั่นคือผิดเลยเราอยากคิดไปตามเรื่องนั้นไม่ใช่จะฟังวาระจิตของตัวเองได้หมดทุกอย่างจะคิดนึกรุงแต่งเรื่องนี้โอ้เรื่องนี้ต้องเป็นอย่างนั้นแน่อันนี้ผิดได้นะเพราะว่าถ้าเป็นไปตามราคะโทสะโมหะเรื่องของท่านจิตตหัตถิการบรรลุธรรมบทครั้งสุดท้ายในครั้งที่7และบรรลุธรรมนี่เนื้อตรงนี้อยู่ในส่วนของโปฏฐาปาทสูตรที่ตอนนั้นพอสึกไปครั้งที่6จากการที่ถูกรุกรานโดยท่านพระมหาโกฏิตะตามท้องเรื่องนี้ไปทำการงานนั่นนี่แล้วก็เลยเข้าไปหาปริพาโชคชื่อปฏฐาปาทะพากันเข้าไปฟังธรรมของพระพุทธเจ้าจิตมีความเลื่อมใสบวชในครั้งที่7แต่ในครั้งนั้นท่านฟังระลึกถึงคุณของเนกขัมมะบวชแล้วหลีกออกจากหมู่อยู่แต่ผู้เดียวการที่ท่านต้องมาบวชศึกเนี่ยนะถึง7รอบเนี่ยก็เพราะว่าได้ทำกรรมเอาไว้ระหว่างในสมัยก่อนสมัยพระพุทธเจ้าชื่อกัสสปะมีเพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์อยู่คนหนึ่งเขาจะสึกก็เลยบอกว่าอย่าสึกเลยนะอยู่ปฏิบัติธรรมไปก่อนแต่พอเขาบอกว่าถ้าเขาสึกนะเขาจะเอาบาจีวรปัจจัยสี่ต่างๆเนี่ยให้ตนก็เลยมีความโลภในทรัพย์ในปัจจัยสี่เหล่านั้นมีบาทมีจีวรเป็นต้นเนี่ยอยากได้ก็เลยกล่าวโทษของเนกขัมมะกล่าวคุณของความเป็นคฤหัสถ์เอาตอนแรกบอกให้อย่าสึกให้ตอนนี้มาเชียร์ให้สึกผู้นั้นก็ตามอำนาจจิตและได้สึกลาสิกขาไปด้วยการมันนี้ตัวเองก็จึงต้องมาบวชศึก อยู่ถึง7รอบราคะโทสะโมหะทั้งฝั่งมันอันตรายบางทีเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าจิตของเราถูกสิ่งเหล่านี้ครอบงำแล้วแต่ถ้าเรามีการฝึกจิตอย่างดีให้จิตนั้นอยู่ในอำนาจตามทางมรรค8จิตบางทีมันก็ฟุ้งซ่านบ้างมันก็สงบบ้างแต่ถ้าเราปฏิบัติตามมรรค8ทั้งฝั่งชื่อว่าจิตนั้นอยู่ในอำนาจเรามาฟังเรื่องราวทั้งหมดตั้งแต่เริ่มต้นมาของท่านจิตตหัตถิสารีบุตรที่ฟังมาตั้งแต่ตอนต้นนั้นเป็นช่วงหนึ่งที่การบวชครั้งที่7ที่ท่านพูดแทรกขึ้นมาจึงทำให้ถูกรุกรานโดยท่านพระมหากฏติตะเรามาฟังเรื่องราวทั้งหมดตั้งแต่เริ่มต้นเลยว่าท่านบวชมายังไงทำไมถึงสิกขาลาสึกไปได้7-8ครั้งหัวนี่ถูกเขาโกนจนเหมือนเป็นเกียงรับมีดแล้วแต่ก็ยังสามารถที่จะเอาตัวรอดได้สามารถที่ยังจะทำคุณวิเศษคือการรื้อถอนภพชาติเนี่ยได้เนี่ยเพราะอะไรเราฟังเรื่องราวของท่านจิตตหัตถิสารีบุตรที่มาปรากฏอยู่ในนิทานธรรมบทก่อนที่จะฟังเรื่องนี้ท่านฟังมี3ส่วนนะเรื่องของท่านจิตตหัตถินี้คือส่วนที่อยู่ในอังคุตรนิกายเรื่องที่เกี่ยวข้องกับท่านพระมหาโกฏิตะที่ให้ฟังแต่ตอนแรกส่วนที่สองนี่คือจุดที่ตอนสุดท้ายท่านบรรลุธรรมในโปฏฐปาทสูตรอันนี้ฟังไปแล้วเมื่อสัปดาห์ก่อนๆและส่วนที่3ที่ใช้ฟังในวันนี้เป็นเรื่องราวที่มาในนิทานธรรมบทเฉพาะเจาะจงมาเรื่องของท่านพระจิตตหัตถเถระพอฟังแล้วก็ลารายการกันไปเลยท่านผู้ฟังเรื่องราวนี้เป็นเรื่องราวที่บอกสอนอยู่ในตัวสามารถทำความเข้าใจได้ง่ายๆข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุโนธรรมบทแปลเรื่องพระจิตตหัตถเถระภาคที่2เรื่องที่28พระศาสดาเมื่อประทับอยู่ณพระเชตวันทรงปรารภพระเถระชื่อจิตตหัตถะตรัสคาถานี้ว่าอนวัตถิตะจิตตสะสัทธัมมังอวิชชานโตเป็นต้นได้ยินมาว่ากุลบุตรชาวกรุงสาวัตถีคนหนึ่งแสวงหาโคตัวผู้ที่หายไปจึงเข้าไปในป่าพบโคตัวผู้ในเวลาเที่ยงปล่อยเข้าฝูงแล้วคิดว่าเราจะได้วัตถุสักว่าอาหารในสำนักของพระผู้เป็นเจ้าทั้งหลายแน่แท้ถูกความหิวกระหายรบกวนแล้วจึงเข้าไปสู่วิหารถึงสำนักของภิกษุทั้งหลายไหว้แล้วยืนอยู่ณที่ส่วนควรข้างหนึ่งก็ในสมัยนั้นแลพัดคืออาหารที่เหลือจากภิกษุทั้งหลายฉันแล้วยังมีอยู่ในถาดภิกษุเหล่านั้นเห็นเขาหิวกระหายจึงกล่าวว่าท่านถือเอาพัดนี้กินเถิดก็ชื่อว่าในครั้งพุทธกาลแกงและกับข้าวมากมายย่อมเกิดขึ้นเขาจึงรับพัดพอเยียวยาอัตภาพจากถาดนั้นบริโภคแล้วดื่มน้ำล้างมือไหว้ภิกษุทั้งหลายแล้วถามว่าท่านขอรับวันนี้พระผู้เป็นเจ้าทั้งหลายได้ไปสู่ที่นิมนต์มาหรือภิกษุทั้งหลายตอบว่าอุบาสกวันนี้ไม่มีกิจนิมนต์ภิกษุทั้งหลายย่อมได้ภัตตาหารเนืองๆโดยทำนองนี้ทีเดียวก็มีความคิดว่าก็พวกเรากระวีกระวาดลุกขึ้นแล้วแม้ทำการงานเนืองๆตลอดคืนและวันก็ยังไม่ได้พัดมีกับข้าวอันอร่อยอย่างนี้ได้ยินว่าภิกษุเหล่านี้ย่อมฉันเนืองๆเราจะเป็นคฤหัสถ์อยู่ทำไมเราจะเป็นภิกษุดังนี้แล้วจึงเข้าไปหาภิกษุทั้งหลายขอบรรพชาแล้วลำดับนั้นพวกภิกษุพูดกับเขาว่าเป็นการดีแล้วอุบาสกจึงให้เขาบรรพชาแล้วเขาได้อุปสมบททำวัดและปฏิวัติซึ่งเป็นอุปการะแก่ภิกษุทั้งปวง เธอได้มีร่างกายอ้วนท้วนโดยการล่วงไป 2-3 วันพระลาภและสักการะที่เกิดขึ้นแก่พระพุทธเจ้าทั้งหลายแต่นั้นเธอคิดว่าเราจะต้องการอะไรด้วยการเที่ยวไปเพื่อภิกษาเลี้ยงชีพเราจะเป็นคฤหัสถ์เธอสึกแล้วจึงกลับไปเรือนเมื่อกุลบุตรคือทิศที่สึกใหม่นั้นทำการงานอยู่ในเรือนร่างกายก็สู้ผอมโดย 2-3 วันเท่านั้นแต่นั้นเธอจึงมีความคิดว่าเราจะจมปลักอยู่ในทุกข์นี้ทำไมเราจะเป็นสมณะดังนี้แล้วก็กลับมาบวชใหม่เธอยับยั้งอยู่ได้ไม่กี่วันก็เกิดกระสันขึ้นแล้วก็สึกอีกแต่เธอได้มีอุปการะแก่พวกภิกษุในเวลาบวชโดย 2-3 วันเท่านั้นเธอก็ระอาใจแม้อีกคิดว่าเราจะเป็นคฤหัสถ์อยู่ทำไมเราจะบวชจึงไปไหว้ภิกษุทั้งหลายขอบรรพชาแล้วลำดับนั้นภิกษุทั้งหลายให้เขาบรรพชาอีกแล้วด้วยอำนาจแห่งอุปการะเขาบวชแล้วก็สึกอยู่อย่างนี้ถึง6ครั้งภิกษุทั้งหลายจึงมีความคิดว่าภิกษุนี้เป็นไปในอำนาจแห่งจิตเที่ยวไปอยู่จึงขนานนามแก่เธอว่าจิตตหัตถเถระเมื่อนายจิตตหัตถนั้นเที่ยวไปมาอยู่อย่างนั้นทีเดียวภริยาก็ได้ตั้งครรภ์ขึ้นในวาระที่7เขาแบกเครื่องไถจากป่ากลับไปเรือนวางเครื่องไถไว้แล้วเข้าห้องด้วยประสงค์ว่าจะหยิบผ้ากาสายะของตนในขณะนั้นภริยาของเขากำลังนอนหลับผ้าที่หล่อนนุ่งหลุดลุ่ยน้ำลายไหลออกจากปากจมูกก็กรนดังกรืดๆปากอ้ากัดฟันหล่อนปรากฏแก่เขาประดุจร่างกายที่ผอมขึ้นเขาคิดว่าร่างกายนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เราบวชตลอดการประมาณเท่านี้แล้วอาศัยร่างกายนี้จึงไม่สามารถดำรงอยู่ในความเป็นภิกษุได้ดังนี้แล้วก็ช่วยผ้ากาสายะพันท้องพลางออกจากเรือนขณะนั้นแม่ยายของเขายืนอยู่ที่เรือนติดต่อกันเห็นเขากำลังเดินไปด้วยอาการอย่างนั้นสงสัยว่าเจ้านี่กลับไปอีกแล้วเขามาจากป่าเดี๋ยวนี้เองพันผ้ากาสายะที่ท้องออกเดินหน้าตรงไปวิหารเกิดอะไรกันเนาะจึงเข้าไปในเรือนเห็นลูกสาวหลับอยู่หรือว่าเขาเห็นลูกสาวของเรานี้มีความรำคาญใจไปเสียแล้วจึงตีลูกสาวแล้วกล่าวว่านางชั่วชาติจงลุกขึ้นผัวของเองเห็นเองหลับมีความรำคาญใจไปแล้วตั้งแต่นี้เองจะไม่มีเขาละลูกสาวจึงกล่าวว่าหลีกไปหลีกไปเถิดแม่เขาจะไปไหนกันอีก 2-3 วันเท่านั้นเขาก็จะกลับมาอีกแม่นายจิตตหัตถนั้นเดินไปก็บ่นไปว่าร่างกายนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เขาบรรลุโสดาปัตติผลแล้วเขาไปไหว้ภิกษุทั้งหลายแล้วก็ขอบรรพชาภิกษุทั้งหลายกล่าวว่าพวกเราไม่อาจให้ท่านบรรพชาได้ความเป็นสมณะของท่านจะมีแต่ที่ไหนศีรษะของท่านเช่นกับหินรับมีดจิตตหัตถกุลบุตรจึงได้กล่าวว่าท่านขอรับขอท่านโปรดอนุเคราะห์ให้กระผมบวชในคราวนี้อีกคราวหนึ่งเถิดภิกษุนั้นจึงให้เขาบวชแล้วด้วยอำนาจแห่งอุปการะก็โดย 2-3 วันเท่านั้นท่านก็บรรลุพระอรหันต์พร้อมด้วยปฏิสัมภิทาภิกษุแม่เหล่านั้นพูดกับเธอว่าท่านจิตตหัตถะท่ ท่านควรรู้เวลาที่ท่านจะไปโดยแท้ทำไมในครั้งนี้ท่านจึงชักช้าอยู่เล่าจิตตหัตถเถระจึงกล่าวว่ากระผมไปแล้วในเวลาที่ความเกี่ยวข้องดอกรับความเกี่ยวข้องนั้นกระผมตัดได้แล้วต่อไปนี้กระผมไม่ไปอีกแล้วพวกภิกษุพากันไปสู่สำนักของพระศาสดากราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญภิกษุนี้ถูกพวกข้าพระองค์พูดอย่างนี้แล้วก็กล่าวชื่ออย่างนี้เธอพยากรณ์อรหัตเธอพูดคำไม่จริงพระศาสดาอย่างนั้นภิกษุทั้งหลายบุตรของเราได้ทำการไปและการมาในเวลาไม่รู้พระสัทธรรมในเวลาที่ตนยังมีจิตไม่มั่นคงก็แต่ในบัดนี้บุตรของเรานั่นละบุญและบาปได้แล้วและจึงได้ตรัสสองพระคาถานี้ว่าปัญญาย่อมไม่บริบูรณ์แก่ผู้มีจิตไม่มั่นคงไม่รู้แจ้งซึ่งพระสัทธรรมมีความเลื่อมใสอันเลื่อนลอยไปคือความกลัวย่อมไม่มีแก่ผู้มีจิตอันราคะไม่ซึมซาบมีใจไม่ถูกโทสะตามกระทบและบุญและบาปได้ตื่นอยู่บาลีว่าอนวัตถิตะจิตตัสสะสัทธัมมังอวิชานโตปริปละวะปะสาทัสสะปัญญาณปริปุรติอนวัตสุตะจิตตัสสะอนันวาหะตะเจตโสปุญญาปาปับหีนัสสะนัตถิชาคารโตปยังก็ในบรรดากรรมเหล่านั้นคำว่าอนวัตติตะจิตตัสสะแปลว่าผู้มีจิตไม่มั่นคงพระศาสดาทรงแสดงเนื้อความว่าชื่อว่าจิตนี้ของใครใครไม่มีแน่นอนหรือมั่นคงก็บุคคลใดไม่ดำรงอยู่ในภาวะไหนๆเหมือนกับฟักเขียวที่ตั้งไว้บนหลังม้าเหมือนกับหลักที่ปักไว้ในกลองแกลบเหมือนกับดอกกระทุ่มบนศีรษะลานบางคราวก็เป็นเสวกบางคราวก็เป็นชีวกะบางคราวก็เป็นนิกรณบางคราวก็เป็นดาบทบุคคลเห็นป่านนี้ชื่อว่ามีจิตไม่มั่นคงปัญญาอันเป็นกามาวจรก็ดีอันต่างด้วยปัญญามีรูปาวจรเป็นต้นก็ดีย่อมไม่บริบูรณ์แก่บุคคลนั้นผู้มีจิตไม่มั่นคงไม่รู้พระสัทธรรมนี้อันต่างโดยโพธิปักกิยธรรม37ชื่อว่ามีความเลื่อมใสอันเลื่อนลอยเพราะความเป็นผู้มีศรัทธาน้อยหรือเพราะความเป็นผู้มีศรัทธาคลอนแคลนเมื่อปัญญาแม้เป็นกามาวจรไม่บริบูรณ์ปัญญาที่เป็นรูปาวจรอรูปาวจรและโลกุตระจะบริบูรณ์ได้แต่ที่ไหนเล่าก็คำว่าอนวัตสุตะจิตัสสะแปลว่าแก่ผู้มีจิตอันราคะไม่ซึมซาบได้แก่ผู้มีจิตไม่ชุ่มแล้วด้วยราคะก็คำว่าอนันวาหะตะเจตโสแปลว่ามีใจไม่ถูกโทสะตามกระทบพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสความที่จิตโทสะกระทบแล้วไว้ในอาคตสถานว่ามีจิตถูกโทสะกระทบแล้วเกิดเป็นดั่งเสาเขื่อนแต่ในคำว่ามีใจไม่ถูกโทสะกระทบนี้บัณฑิตพึงทราบเนื้อความว่าผู้มีจิตอันโทสะไม่กระทบก็คำว่าปุญญาปาปับหีนัสสะแปลว่าละบุญและบาปได้ข้อนี้ได้แก่ผู้ละบุญและบาปด้วยมรรคสี่คือผู้สิ้นอาสวะแล้วข้อที่ว่านัตติชาคารโตปยัง แปลว่าภัยย่อมไม่มีแก่ผู้ตื่นอยู่หมายความว่าความไม่มีภัยดูเหมือนพระพุทธเจ้าตรัสไว้สำหรับท่านผู้สิ้นอาสวะตื่นอยู่แหละก็ท่านผู้สิ้นอาสวะนั้นชื่อว่าตื่นแล้วเพราะประกอบด้วยธรรมเป็นเหตุตื่นทั้งหลายมีศรัทธาเป็นต้นเพราะฉะนั้นท่านตื่นอยู่ตื่นนอนก็ตามยังไม่ตื่นก็ยังนอนหลับก็ตามไปคือกิเลสชื่อว่าย่อมไม่มีเพราะกิเลสทั้งหลายไม่มีการหวนกลับมาจริงอยู่กิเลสทั้งหลายชื่อว่าย่อมไม่ติดตามท่านเพราะกิเลสทั้งหลายที่ท่านละได้ด้วยมรรคนั้นๆไม่มีการหวนกลับมาจากท่านอีกด้วยเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่าพระอริยบุคคลละกิเลสเหล่าใดได้แล้วด้วยโสดาปัตติมรรคเธอย่อมไม่มาหาคือไม่กลับมาสู่กิเลสเหล่านั้นได้อีกพระอริยบุคคลละกิเลสเหล่าใดได้แล้วด้วยสกิทาคามิมรรคอนาคามิมรรคและอรหัตมรรคเธอย่อมไม่มาหาคือไม่กลับมาสู่แนวกิเลสเหล่านั้นอีกเทศนาได้มีประโยชน์มีผลแก่มหาชนแล้วต่อมาวันหนึ่งภิกษุทั้งหลายสนทนากันว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายขึ้นชื่อว่ากิเลสเหล่านี้หยาบนักกุลบุตรพูดถึงพร้อมด้วยอุปนิสัยแห่งพระอรหันต์เห็นป่านนี้ยังถูกกิเลสทำให้มัวมองได้ต้องเป็นคฤหัสถ์7ครั้งบวช7ครั้งพระศาสดาทรงสดับถ้อยคำที่เป็นไปของภิกษุเหล่านั้นจึงเสด็จไปสู่ธรรมสภาด้วยการไปอันสมควรแก่ขณะนั้นประทับอยู่บนพุทธาสน์แล้วตรัสถามว่าภิกษุทั้งหลายพวกเธอนั่งประชุมกันด้วยถ้อยคำเรื่องอะไรเนาะเมื่อพวกภิกษุกราบทูลว่าด้วยเรื่องชื่อนี้พระเจ้าข้าจึงตรัสต่อว่าอย่างนั้นนั่นแหละภิกษุทั้งหลายขึ้นชื่อว่ากิเลสทั้งหลายย่อมเป็นสภาพหยาบถ้ากิเลสเหล่านี้มีรูปร่างอันใครๆพึงสามารถจะเก็บไว้ในที่บางแห่งไซจักรวาลก็แคบไปพรหมโลกก็ต่ำเกินไปโอกาสคือที่ว่างของกิเลสเหล่านั้นไม่พึงมีคือบรรจุลงได้เลยกิเลสเหล่านี้ย่อมทำบุรุษอาชาในที่ถึงพร้อมแล้วด้วยปัญญาแม้เช่นกับเราให้มัวมองได้จะกล่าวอะไรในเหล่าชนที่เหลือจึงอยู่เราเคยอาศัยข้าวฟ่างและลูกเดือยเพียงครึ่งตะนานและจอบเหี้ยนอันหนึ่งบวชแล้วศึกถึง6ครั้งภิกษุเหล่านั้นกราบทูลถามว่าในการไรพระเจ้าข้าพระศาสดาพวกเธอจะฟังหรือภิกษุทั้งหลายอย่างนั้นพระเจ้าข้าแต่กรณีนั้นพวกเธอจงฟังดังนี้แล้วจึงได้ทรงนำอดีตนิทานมาตรัสขึ้นว่าในอดีตการพระเจ้าพรหมทัตเสวยราชสมบัติอยู่ในกรุงพาราณสีบุรุษผู้หนึ่งชื่อกุฏฐาลบัณฑิตบวชเป็นนักบวชภายนอกอยู่ในป่าหิมวัน8เดือนเมื่อภูมิภาคชุ่มชื้นในสมัยที่ฝนตกชุกจึงมีความคิดว่าในเรือนของเรายังมีข้าวฟ่างและลูกเดือยประมาณครึ่งตะนานจึงสึกออกไปเก็บพืชไว้ประมาณตะนานหนึ่งเคี้ยวกินพืชที่เหลือท่านคิดว่าบัดนี้ประโยชน์อะไรด้วยเรือนของเราเราจะบวชอีก8เดือนแล้วจึงออกบวชท่านอาศัยข้าวฟ่างและลูกเดือยอีกเพียง1ตะนานและจอบเหี้ยนอันหนึ่งเป็นคฤหัสถ์7ครั้ง บวช7ครั้งโดยทํานองนี้แหละแต่ในครั้งที่7คิดว่าเราอาศัยจอบเหี้ยนอันนี้เป็นคฤหัสถ์แล้วกลับบวชถึง7ครั้งเราจะทิ้งมันไว้ที่ไหนๆสักแห่งหนึ่งท่านไปยังฝั่งแม่น้ำคงคาคิดว่าเราเมื่อเห็นที่ตกคงต้องลงงมเอาเราจะทิ้งมันโดยอาการที่เราจะไม่เห็นที่ซึ่งมันตกเขาจึงเอาผ้าเก่าห่อพืชประมาณตะนาหนึ่งแล้วผูกกับผ้าเก่าที่เป็นจอบจับจอบที่ปลายด้ามยืนที่ฝั่งแห่งแม่น้ำหลับตาแกว่งแขวนเหนือศีรษะ3ครั้งคว้างไปในแม่น้ำคงคาหันไปดูไม่เห็นที่ตกจึงได้เปล่งเสียง3ครั้งว่าเราชนะแล้วเราชนะแล้วก็ในขณะนั้นเองพระเจ้ากรุงพาราณสีทรงปราบปัจจันตชนบทให้ราบคาบแล้วเสด็จมาโปรดให้ตั้งค่ายพักใกล้ฝั่งแม่น้ำเสด็จลงสู่แม่น้ำเพื่อทรงประสงค์จะทรงสนานได้ทรงสดับเสียงนั้นก็ธรรมดาว่าเสียงที่ว่าเราชนะแล้วเราชนะแล้วคือชีตังเมย่อมไม่เป็นที่พอพระหฤทัยของพระราชาทั้งหลายพระองค์จึงเสด็จไปยังสำนักของกุฏฐาลบัณฑิตนั้นตรัสถามว่าก็เราทำการย่ำยีอมิตรมาเดี๋ยวนี้ก็ด้วยคิดว่าเราชนะส่วนเธอร้องว่าเราชนะแล้วเราชนะแล้วนี้เรื่องอะไรกันกุฏฐาลบัณฑิตจึงตูนว่าพระองค์ทรงชนะพวกโจรภายนอกความชนะที่พระองค์ทรงชนะแล้วกลับแพ้ได้อีกส่วนโจรคือความโลภซึ่งมีอยู่ในภายในข้าพระองค์ชนะแล้วโจรคือความโลภนั้นจะไม่กลับชนะข้าพระองค์ได้อีกชนะโจรคือความโลภนั้นอย่างเดียวเป็นความดีดังนี้แล้วจึงได้กล่าวคาถานี้ขึ้นว่าความชนะใดกลับแพ้ได้ความชนะนั้นไม่ใช่ความชนะที่ดีส่วนความชนะใดไม่กลับแพ้ความชนะนั้นแลเป็นความชนะที่ดีบาลีว่านะตังชิตังสาธุชิตังยังชิตังอวัชิยติตังโกชิตังสาธุชิตังยังชิตังนาวาชิตยติติก็ในขณะนั่นเองท่านแลดูแม่น้ำคงคายังกสิณมีน้ำเป็นอารมณ์ให้บังเกิดบรรลุคุณวิเศษแล้วนั่งกัดสมาธิในอากาศพระราชาทรงสดับธรรมกถาของพระมหาบุรุษไหว้แล้วทรงขอบวชทรงผนวดพร้อมกับหมู่พลบริษัทได้มีประมาณโยชน์หนึ่งแล้วแม้กษัตริย์สามัญราชอื่นคือพระราชาผู้อยู่ในเมืองใกล้เคียงกันทรงสดับความที่พระเจ้ากรุงพาราณสีนั้นประโนดแล้วเสด็จมาด้วยประสงค์ว่าเราจะยึดเอาพระราชสมบัติของพระเจ้ากรุงพาราณสีนั้นทรงเห็นพระนครที่มั่งคั่งอยู่อย่างนั้นกลับว่างเปล่าจึงทรงดำริว่าพระราชาเมื่อทรงทิ้งพระนครเห็นป่านนี้ผนวดจะไม่ทรงผนวดในฐานะอันต่ำเป็นแน่แท้ถึงเราผนวดก็จะควรดังนี้แล้วเสด็จไปในที่นั้นเข้าไปหาพระมหาบุรุษทรงขอบวชทรงผนวดแล้วกับบริษัทเหล่านั้นพระราชาเจ็ดพระองค์ทรงผนวดโดยทำนองเดียวกันนี้ได้มีอาสมแผ่ไปถึง7โยชน์พระราชาเจ็ดพระองค์ก็ทรงสละโภคะทั้งหลายพาชนมีประมาณเท่านี้บวชแล้วพระมหาบุรุษอยู่ประพฤติพรหมจรรย์เป็นผู้เข้าถึงพรหมโลกแล้ว พระศาสดาครั้นทรงนำธรรมเทศนานี้มาแล้วตรัสว่าภิกษุทั้งหลายกุฑละบัณฑิตในครั้งนั้นได้เป็นเราในบัดนี้ขึ้นชื่อว่ากิเลสเหล่านี้เป็นสภาพหยาบดังนี้เรื่องพระจิตตหัตถเถระ